Για να μπορεί να εξασφαλίσει την ειρήνη, πρέπει να είσαι απόλυτα έτοιμος για πόλεμο. Ετοιμάσαμε τη χώρα για πόλεμο. Και για σας διαβεβαιώ, ως πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας, θα σκοτωθούμε μεταξύ μας. Τρόπος για να αποφύγουμε τον πόλεμο δεν υπάρχει άλλος με το να είμαστε έτοιμοι για να κάνουμε πόλεμο. Κυρίες και κύριοι, αυτό που χρειάζεται αυτή τη στιγμή είναι να αντιληφθούμε ότι πρέπει να δοθούν λεφτά στην άμυνα. Και η κατακλείδα στο τέλος για να καταλάβουμε για ποιο λόγο λέγονται όλα αυτά. Καλό μεσημέρι σε όλους. Ακούτε Ελληνοφρένεια, την Ελληνοφρένεια της Τετάρτης, την ελαφρώς εδώ και δύο εβδομάδες διαμορφωμένη. Στην τηλεφωνική γραμμή έχω τον Θήμιο Καλαμούκη. Θήμιο, καλησπέρα. Τι κάνουμε? Έβαλε λίγο καμένο για αρχή για να ραφτούμε. Το οποίο έχει αδυνατήσει και η φωνή, όχι μόνο ο ίδιος. Είναι αγνώριστος, άμα τον δεις. Τον είδα και ιδέες από ό,τι φαίνεται. Βέβαια, αυτές πάντα αδυνατισμένες ήταν. Οι ιδέες είναι ίδιες όμως. Είναι ίδιες. Φουντωμένο μόνο είναι το εγώ του εκεί πέρα που δεν ξέρω. Όμως, όταν λέει ετοιμάζαμε τη χώρα για πόλεμο, και αν σκεφτείς ποιοι ετοιμάζαν τη χώρα για πόλεμο, που δεν μπόρεσαν να ετοιμάσουν τίποτα με ό,τι καταπιάστηκαν. Μόνο στο παιδί μου. Επειδή έβαζε το λες, νομίζω ότι ήμασταν έτοιμοι για πόλεμο. Τρόμος. Επειδή γινόταν ναύαρχος. Ναι, μόνο ναύαρχος. Ναι. Και ό,τι άλλο. Και η σιρήνα του Αιγαίου, ξέρω εγώ τι είχε μπει. Όλο αυτό. Με καμένο θα ξεκινήσουμε έτσι και με ειρηνικές διαθέσεις. Γιατί εμφανίστηκε μετά από καιρό. Οπότε και άλλος άνθρωπος. Επίσης δεν ξέρω αν έχει αναδυνάτσει ή έχει πρόβλημα υγείας, δεν τα ξέρω όλα αυτά. Πάντως είναι άλλος άνθρωπος. Δεν μας αφορούν έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή ναι. Δεν είναι ο καμένος που γνωρίζαμε. Προφανώς και σαν καλά εικόνα, έκανε όχι. Και ό,τι είναι να είναι καλά, δεν το συζητάμε για θέματα υγείας κτλ. Αλλά είναι άλλος άνθρωπος, είναι άλλος. Δηλαδή πρέπει να σταθείς λίγο στην οθόνη για να καταλάβεις ότι είναι ο καμένος. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι περίπτωση που λες την κόμενος Θεέ μου. Δηλαδή όχι μόνο Κυριάκος. Είναι σαν τον Κυριάκο. Δεν είναι σαν τον Κυριάκο, ρε παιδί μου. Μα σαν τον Κυριάκο δεν είναι κανείς. Τι λες τώρα, τι συγκρίνεις? Δεν το συγκρίνω, αλλά αξίζει και αυτός κάτι. Μόνο ο Κυριάκος ήταν εγκόμενος στον τόπο. Μόνο Κυριάκος. Έχουμε Γεωργούλη στην Ευρωβουλή, μόνο Κυριάκος πάλι. Βέβαια, μα τι συγκρίνεις πάλι τον Γεωργούλη με τον Κυριάκο. Ο Κούλης είναι ο καλύτερος. Είναι, ρε παιδί μου, αλλά ο άλλος έχει διατελέσει εραστής δυτικών προαστίων προ. Ναι, πριν 200 χρόνια στο Σίριελ. Ναι, και έστω. Ο Κυριάκος είναι τώρα στα πάνω του όμως. Ναι, καλά, όχι δεν ήταν ποτέ. Εντάξει, αλλά τώρα είναι full, τον βλέπεις. Τώρα είναι το καλό του, είναι το καλό κομμάτι που εισπράττουμε, αυτό που εισπράττουμε ναι, προς τα έξω. Καλή περίοδος. Ναι. Λοιπόν, πρέπει να μάθουμε λοιπόν τι έγινε, τώρα που βγήκε ο Καμένος και είναι και ψιλοκατίνα αυτός. Τι συνέβη επί των ημερών του, τι έργο έκανε ο Καμένος με την αριστερή κυβέρνηση εκείνη που είχαμε, που όλοι θυμόμαστε. Ναι. Δεν ξεχνάει κανείς. Όχι, εντάξει, δεν πρέπει. Ναι, που και ο Καμένος. Όντας όχι αριστερός, αλλά θα λέγαμε ελαφρώς πιο εκεί από την αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Ένα τσακ που λέμε. Ναι. Συνεργαζόμενος. Συνεργαζόμενος, ναι, και ιδεολογικά. Τι έργο έκανε ο Καμένος? Μετατροπή της χώρας μας σε χώρα πρώτης γραμμής σχέση με τις ΗΠΑ. Δώσαμε 9 στρατιωτικές βάσεις. Αγοράσαμε τα προγράμματα της αναβάθμισης των ΠΑΠΑ-3, τον F-16, παραλάβαμε τα Καϊόβα, παραλάβαμε πολύ στρατιωτικό υλικό και πυρομαχικά. Ανοίξανε βάσεις στρατηγικού ενδιαφέροντος για τις ΗΠΑ, μετατρέποντας την Ελλάδα ουσιαστικά για τώρα και για το μέλλον τον κύριο σύμμαχο των ΗΠΑ στα Βαλκάνια και στη Μεσόγειο. Ορίστε. Αυτά είναι. Τι άλλο περιμένεις από μια αριστερή κυβέρνηση, αν δεν όλα πάρει αυτά. Τα ΠΑΠΑ-3. Δεν τα έκανε μόνο στο Καμένος. Αυτά είναι μια κυβέρνηση. Εννοείται μια κυβέρνηση. Ένα πρωθυπουργό, ένα κησέα που τα ενέκρινε όλα. Γι' αυτό αυτά. Έβαλα το πλαίσιο πριν και ποια κυβέρνηση τα ενέκρινε όλα αυτά. Το ΠΑΠΑ-3 είναι βρισιά. Αυτό το ΠΑΠΑ-3 είναι βρισιά που λέμε πάρ' τα ΠΑΠΑ-3 μου. Δεν ξέρω. Όπλο δεν είναι. Το ΠΑΠΑ-3? Τι, ως τι το είπε τώρα εδώ, ως όπλο δεν το είπε. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι και αεροσκάφος. Οπλικό σύστημα. Μπορεί, δεν ξέρω, μπορεί να κάνω αεροπλάνο, ξέρω εγώ τι είναι αυτά τα ΠΑΠΑ-3. Ναι, δεν έχει σημασία. Αν είναι να μας προστατεύσει, ας είναι και ΠΑΠΑ-4 και οτιδήποτε άλλο. Ναι. Ό,τι καλύτερο, αυτά δεν τα έκανε, δεν τόλμησε να τα κάνει καμία προηγούμενη κυβέρνηση. Δεν κατάφερε να τα κάνει καμία προηγούμενη κυβέρνηση. Που γίνανε επί 4,5 χρόνια και πάνε και στις πορείες κατά της Αμερικανικής πρεσβείας κατά τα άλλα. Ναι, με αναπάντητε στον μπάγκετ από μέσα. Και πορεύτηκαν. Έλα, περνάω και απ' έξω. Κάνε μου νεύμα στο παράθυρο. Και πορεύτηκαν και φέτος οι ξεδιάντροποι. Και απ' την άλλη δίνανε όσα δεν έχουν δώσει, δεν έχει δώσει κανείς στους Αμερικανούς. Όλα αυτά λένε οι ίδιοι. Για την οχύρωση και την ασφάλεια της χώρας. Ποια οχύρωση και ποια ασφάλεια? Ναι, ρε παιδί. Πόσο ασφαλείς νιώθουμε απέναντι στην Τουρκία? Και ποια είναι η θέση των ΗΠΑ? Πήγε ο Ερντογάν πριν λίγο καιρό στον Τραμπ. Τους είτε να τσακώνονται. Στο απαντάει, το απαντάει αυτό ο Καμένος. Το απαντάει ο Καμένος έτσι κι αλλιώς στην επόμενη δήλωσή του. Γιατί όλο αυτό δεν έγινε είτε έτσι από την αριστερή κυβέρνηση. Υπήρχε γεωπολιτικός σχεδιασμός. Α. Ναι. Με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η συμμαχία μας αυτή έδωσε τη δυνατότητα της παρέμβασης των Ηνωμένων Πολιτείων με τον πρόεδρο Ομπάμα και συνεχεία με τον πρόεδρο Τραμπ στην Ευρώπη για να μην ακολουθηθεί και εφαρμοστεί το γερμανικό σχέδιο το οποίο είχε συμφωνήσει ο Γιάννης Βαρουφάκης. Της εξόδου της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και της μετατροπής της χώρας σε αποθήκη ανθρώπων. Αλλάξαμε λοιπόν γεωπολιτικό σχεδιασμό με μια αριστερή κυβέρνηση, με μια αριστερή κυβέρνηση, με μια αριστερή κυβέρνηση συμμαχώντας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και υπάρχουν και άλλα πολλά τα οποία δεν μπορώ να τα αναφέρω και δεσμεύομαι να τα αναφέρω, ούτε έχει συμφέρον η χώρα να τα αναφέρω αυτή τη στιγμή. Τι μας κρύβει ο Πάνος Καμένος? Όχι, τι μας λέει ο Πάνος Καμένος? Ακούσαμε τι μας λέει, τι μας κρύβει δεν ξέρω. Ναι, το τι μας κρύβει δεν με νοιάζει, μπορεί να είναι πολλά, μπορεί και τίποτα. Λέει εδώ ότι ένας υπουργός της ίδιας κυβέρνησης είχε ένα άλλο σχέδιο και αυτός ως υπουργός της ίδιας κυβέρνησης κάνανε το άλλο σχέδιο για να μην εφαρμοστεί το γερμανικό σχέδιο και να εφαρμοστεί το αμερικανικό σχέδιο. Που ήταν προς συμφέρον της χώρας. Ναι, που δεν ήταν όμως το γερμανικό σχέδιο του Βαρουφάκη, η συνεργασία δηλαδή, όλα αυτά που έκανε ο Βαρουφάκης, που πάλι υπό τον Τσίπρα λειτουργήσε το πρώτο εξάμηνο ο Βαρουφάκης. Τι είναι όλα αυτά? Συνεχίζουν μετά, 5 χρόνια μετά, να ξεδιπλώνουν τα ταλέντα τους και τους σχεδιασμούς τους και όλο αυτό που ζήσαμε. Όχι, για κάποιο λόγο έχει βγει σήμερα να τα πει, δεν βγαίνει τυχαία, κάτι υπάρχει πίσω από αυτό, γιατί δεν τα πει πριν από λίγο. Δεν ξέρω, πολλά σκέφτομαι, αλλά υπάρχει και ένας άλλος που δεν θα το λέγες διγλωσία, θα έλεγες μια ομοφωνία, ο Κυριάκος ο Βελόπουλος αυτή τη φορά, που θα έλεγες ότι με έναν τρόπο δεν είναι και μακριά από αυτά που λέει ο Καμένος. Ραφτείτε επίσης. Εγώ θέλω να μου πει η ελληνική κυβέρνηση ότι σε περίπτωση που βυθίσατε το χώρα στο 2020. Βεβαιότατα. Μάλιστα. Γιατί δεν κατάλαβα. Αν τι λέει στο Σούνιο, θα λέμε δεν βυθίσουμε το πλοίο. Καλά. Θα το βυθίσουμε, κύριε. Μάλιστα. Αν τουρκικό πλοίο φτάσει στο Σούνιο, στο Καστελόριζο, στην Κρήτη, είσαι υποχρεωμένο να το βυθίσει. Κύριε Πρόεδρε. Προτιμώ τη διπλωματία. Ποια διπλωματία? Από τη βόμβα. Θα μα πάρουν και τα σόβρακα. Λοιπόν. Ορίστε. Ο Κυριάκος Βελόπουλος. Να, και μια ψύχρεμη φωνή. Ναι, αυτό. Γιατί θες και κάτι τέτοιο. Δηλαδή, ακούς το μπάχαλο εκεί, το χάος, το κάθε καραγκιοζουλίκι, αλλά θες και ένα ψύχρεμο κάπου να πει κάτι. Ναι, γιατί θέλει να ηρεμήσει, να προσγειωθεί λίγο το μυαλό, να ηρεμήσει, να χαλαρώσει. Αυτό. Ότι αν έρθει στο Σούνιο θα το βυθίσουμε. Και με τη διπλωματία θα μας πάρουν και τα σόβρακα, όπως είπε. Εκτός και αν έχει τουρίστες μέσα, που είναι άλλο αυτό. Α, αυτό δεν το πειράζουμε. Μπορεί να έχει τουρκική σημαία, αλλά μπορεί να είναι μέσα ο Εζέλ. Οι επενδυτές. Και αν είναι μέσα ο Εζέλ, ναι, οι επενδυτές, μπράβο, οι Τούρκοι. Ποιος είναι ο Εζέλ? Ένα σύριαλ δεν λεγόταν Εζέλ, νομίζω. Α, ναι, από το σύριαλ αυτό. Ο Ατζούν. Ο Ατζούν είναι του Sky. Ναι. Θέλω να πω, ναι, οτιδήποτε άλλο το δεχόμαστε. Αν δεν καπνίζουν όλοι αυτοί, τότε δεν τους έχουμε βυθίσει. Α, δεν έχει. Θα δώσει εντολή κατευθείαν. Πλάκα κάνεις. Και αν έχουν δει και τον Τζόκερ μέσα στο κολλητό καράβι. Ω, τελείως. Καλά, δεν υπάρχει. Αυτό. Και αν αγοράσουν και διαμερίσματα στα εξάρχεια, τέλος. Τίποτα, εκεί είτε μενάδες. Α, ναι, μπράβο. Εκεί δεν είναι το αντίθετο, είτε μενάδες. Αν κάνουν καταλήψεις όλοι αυτοί, δεν ξέρω τι θα κάνουν. Ναι. Για ποιο λόγο λοιπόν λέγονται όλα αυτά? Υπάρχει μια κατακλίδα, υπάρχει ένα σκεπτικό πίσω από όλα αυτά. Δεν ξέρω αν ο Καμένος πλέον έχει έναν ρόλο λαγού ή κολοτρίβεται κάπου για κάποιο θόκο ή οτιδήποτε. Αλλά μια εξήγηση δίνεται από το επόμενο. Κυρίες και κύριοι, αυτό που χρειάζεται αυτή τη στιγμή είναι να αντιληφθούμε ότι πρέπει να δοθούν λεφτά στην άμυνα. Θέλω να ζητήσω, όντας έξω από την πολιτική, και επαναλαμβάνω ότι δεν το χρησιμοποιώ για πολιτικούς λόγους, μέρος του υπερπλεονάσματος αυτής της χρονιάς να δοθεί άμεσα για εξοπλισμούς στις ένοπλες δυνάμεις. Τρόπος για να αποφύγουμε τον πόλεμο δεν υπάρχει άλλος με το να είμαστε έτοιμοι για να κάνουμε πόλεμο. Και αν ο Ανδρέας Πανδρέου τότε είπε βυθίσατε το χώρα, αποφύγαμε τον πόλεμο γιατί ήταν σίγουρο θα το βυθίσει το χώρα. Δεν φτάνει να το λες. Φτάνει να είναι σίγουρο θα το κάνεις. Είμαι περήφανος που 4,5 χρόνια, όσο ήμουν εγώ υπουργός, τον Μπαρμπαρός δεν μου πέρασε μες στην Κύπρο. Και δεν τολμήσανε να κάνουν κίνηση. Γιατί ξέρανε ότι οι κανόνες εμπλοκής ήταν απελευθερωμένοι. Αυτό το χειροκρότημα είναι σαν τα φιλαράκια από κάτω που βάζουν έτοιμο κασέτα. Ποιοι χειροκροτάνε? Αυτό. Το θέμα δεν είναι ο Καμένος. Είναι αυτοί που χειροκροτάνε από κάτω. Δηλαδή, τι είναι αυτοί? Ήταν κάποιοι που βρέθηκαν και είπαν μπράβο, δεν σου πέρασε τον Μπαρμπαρός, μάγκα. Ότι δίλιασε ο Ερντογάν να βάλει τον Μπαρμπαρός επειδή ήταν ο Καμένος υπουργός άμυνας. Τρεις και μία. Έφυγε, πήγε και πέρασε και πήγε εκεί. Ναι. Ναι. Θέλω να πω αυτό που λέει ο Καμένος, να δώσουμε λεφτά κι άλλα στην άμυνα. Η Ελλάδα σε σχέση με τον πληθυσμό της, το μέγεθός της, είναι από τις πρώτες χώρες στους εξοπλισμούς. Ναι, αλλά από ό,τι φαίνεται, λεφτά... υπάρχει ένας κίνδυνος, δεν ξέρω, τεχνία, εντός αν δημιουργείται. Τον κάνουν αυτοί, μια τρομολαγνία, μια τρομοφοβία, μια τρομοκρατία γενικότερα, ή μήπως χρειάζεται όντως να πάρουμε για τον τόπο μας πράγματα. Ή μήπως ναι, πρέπει να φτιαχτεί το έδαφος για να περάσει αυτή η δήλωση εύκολα. Παίρνουμε όπλα, πράγματα που λες και εσύ και εξοπλισμούς με άπειρα χρήματα εδώ και 40-50 χρόνια. Δεν φτάνουνε, μάνα μου, λίγουνε, χαλάνε. Τι είναι, γιαούρτια. Και το γιαούρτι, άμα λήξει, το τρώσουν λίγες μέρες μετά. Ναι, τα όπλα δεν κάνουν. Τι είναι για να λήξουν. Θέλω να πω όλο αυτό το πράγμα με μια φοβία και με, με ένα γείτονα μπάχαλο δίπλα. Πού μας οδηγεί, συνεχώς να κόβουμε από βασικές ανάγκες του λαού. Ναι. Να δίνουμε στην άμυνα για να ζει καλά ο λαός. Όμως ο λαός δεν ζει καλά. Κοίτα να δεις. Η άμυνα είναι αυτό που έχει σημασία να είναι ο λαός καλά. Και αυτό είναι το ισχυρότερο όπλο. Θα έλεγε κανείς. Να περνάει καλά ώστε να αξίζει να αγωνιστεί, να θυσιαστεί για να κρατήσει ένα βιωτικό επίπεδο. Θα έλεγε κανείς ότι είναι άδικο το σύστημα με αυτά και με αυτά. Μπορεί να το βγάλει ως ένα από τα συμπεράσματα. Μια ακραία φωνή. Μια ακραία φωνή θα μπορούσε να πει ότι κοίτα να δεις αδικίες, κόβουμε από τα βασικά για να πάρουμε όπλα. Τάχα. Άσε που άμα λήγουν αυτά είναι πιο επικίνδυνα, μπορεί να σκοτώσουν. Ενώ όταν είναι με στην ημερομηνία λήξη δεν σκοτώνουν. Τα έχουμε για να είμαστε safe, δεν τα έχουμε για να σκοτώσουμε. Για να μην περνάει τον Μπαρμπαρός. Να μην περνάει τον Μπαρμπαρός. Πάνω κάτω με άλλη φωνή θα ακούσουμε την ίδια δήλωση από τον Κυριάκο Βελόπουλο αυτή τη φορά. Η Νέα Δημοκρατία έπρεπε τον Ιούλιο να καθορίσει ΑΟΣ. Η ίδια να προτρέξει. Και όχι να ακολουθεί τις εξελίξεις. Αυτό είναι το δυστύχημα, ξέρετε. Από τα πλεονάσματα που υπάρχουν, είναι πολλά δις να δώσουμε λεφτά στον ελληνικό στρατό για να μπορέσουμε να αμυνθούμε, επαναλαμβάνω. Όχι να επιτεθούμε. Είναι σημαντικό αυτό. Μα τι κολοπηλάλα ξαφνικά, ρε παιδί μου. Δεν είναι και ο Λεβέντης με εκείνα τα F-35 που θέλει να αγοράσουμε. Θα σκάσει η μύτικα αυτές τις μέρες, είμαι σίγουρος. Κάπου θα είναι, θα κλαίει τώρα, δεν μπορεί. Που όλο έλεγε να πάρουμε αυτά τα αεροπλάνα, να πάρουμε αυτά τα αεροπλάνα. Ναι, δεν τα πήραμε, γιατί είχε και αυτό το κονέ του. Δεν τα πήραμε. Αλλά κοίτα να δεις, ρε παιδί μου, αυτές οι δυνάμεις, οι ακροδεξιές από εκεί, πώς συντάσσονται και πώς έχουν ίδια αιτήματα και ίδιο λόγο. Είναι αγάπη για την πατρίδα, δεν ναι, καταλαβαίνεις εσύ. Ναι, είναι αγάπη για την πατρίδα. Ναι. Ενώ ναι, μας έχουν δέσει τους Αμερικανούς όσο ποτέ άλλοτε, αυτό δεν φτάνει. Δεν φτάνει. Αυτό θέλει και όπλα έτσι κι αλλιώς. Έτσι κι αλλιώς θέλει όπλα για να αισθανθούμε και την ασφάλεια. Παρά τις που δώσαμε, παρά τα πατρία που έλεγε ο Καμένος, παρά όλα τα υπόλοιπα. Θέλει και όπλα και άλλα όπλα που πάλι από τους Αμερικανούς θα τα αγοράσουμε. Μα και οι σύμμαχοί μας, κύριε, αφού είμαστε, δεν έχουμε κάνει σύμμαχοι, πολιτική γεωστρατηγική. Ως γνωστόν είναι νταβατζίδες, δεν είναι σύμμαχοι. Γιατί στα λόγια μόνο στηρίζουν, στην πράξη, όπως όλοι ξέρουμε, αν έρθει αυτή τη στιγμή που να μην έρθει ποτέ, εμείς θα είμαστε και μόνοι μας. Παρά τις 9 βάσεις και παρά τα παπατρία. Μα αφού τα λένε οι υπουργοί, οι πρώην υπουργοί, οι εκλεγμένοι. Ναι, ναι, επειδή τα λένε οι εκλεγμένοι, γι' αυτό το λέω. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα, ναι. Με τους εκλεγμένους. Κατά τα άλλα, ελληνοφρένη είναι αυτό που ακούτε. Το πήγες πολύ εθνικοπατριωτικά. Ναι, ήθελα, δεν ξέρω. Είχα πολύ πατρίδα και φίλοι μέσα. Δεν είπαμε τίποτα για το δέντρο στο Σύνταγμα που γέρνει όμως. Το ξέρεις. Τον πήρε ή γέρνει μόνο του. Μόνο του μάλλον, δεν καταλάβαμε. Σήμερα το κατάλαβαν όλοι. Για πες. Προ τα πού? Το δέντρο, παρακολουθώ μέσα. Προ τα δεξιά, άμα αριστερά, δεν γέρνει προ τα δεξιά. Αριστερά, να τη ιδεολογική ηγεμονία τη αριστερά. Όπω κοιτά, γέρνει αριστερά το δέντρο. Πήγανε οι μπάτσι να το. Από πού το κοιτά, όντω, από πού κοιτά, έχει σημασία όμω. Η Ζαρίφη το έλεγε το πρωί, δεν ξέρω. Ποια Ζαρίφη? Από πού κοιτά η Ζαρίφη. Τι βλέπει, πού τα λέει η Ζαρίφη αυτά. Στο Skype βγήκε live να πούνε ότι το δέντρο γέρνει. Α, βγήκε να το πει. Είχε έκανε το Skype, πού βγήκε, στον οικονόμο το πρωί. Ναι, στον οικονόμο, γιατί η Ζαρίφη κάνει και εκπομπές από τον Easy το σταθμό και διαπίστωσαν όλοι οι συνάδελφοι. Τι χάος. Ο Easy το ίδιο έχει με το Skype. Έχει τεκμηριωμένο ρεπορτάζ ναι, ναι, ότι το δέντρο γέρνει. Κοιτώντας από πού όμως, από το public, από κάτω, από τη Βουλή, από πού γέρνει. Από που θέλει κοιτώντας. Γέρνει το δέντρο. Δεν μπορεί να γέρνει από όλες τις μεριές. Τέλος πάντων. Αν γέρνει από μία, γέρνει από όλες. Απλά θα γέρνει αριστερά ή δεξιά, ανάλογα που θα τοποθετηθεί. Ας το τακιάσουν από κάτω. Εντάξει, τέλος πάντων. Ας βάλουμε μια κασέτα. Εγώ στο σπίτι, άμα γίνει το δέντρο, βάζω μια παλιά κασέτα. Βάλ το όπου θέλεις και πήγαινε δέστο. Πάντως αυτό γέρνει. Είναι θέμα, θέλω να πω, και αυτό εθνικό θέμα. Εντάξει, στα εθνικά. Το δέντρο είναι αληθινό αυτό. Ναι, το έχει φέρει από το Καρπενής, 17 μέτρα. Από το Καρπενής. Α, είδες για να είσαι από το Καρπενής. Σωστό. Και ποιος το έφερε αυτό, ότι είχε DHL, τι ήταν. Το φόρτωσε ένα τρέιλερ και το έφερε ο Μπακογιάννης. Τι θέμα δεν είναι. Αντικαταβολή, πώς ήρθε, ρε παιδί μου. Φοβάμαι, μην ήταν τίποτα. Έπρεπε να το φτιάξει μόνο σου και τέτοια. Αυτά φοβάμαι. Όχι, είναι αληθινό, κλαδί. Είναι αληθινό, ωραίο. Είναι το δέντρο αληθινό. Είναι, αλλά γέρνει. Τι να κάνουμε, δεν πειράζει, επειδή είναι φυσικό. Ενώ το Αβραμόπουλο τότε εκείνο το τεράστιο, το πιο ψηλό της Ευρώπης. Η σκαλωσιά. Δεν έγερνε γιατί ήταν αλουμίνιο. Ναι, ήταν σκαλωσιά. Ναι, η φύση τα έχει αυτά τα πράγματα. Και να σου πω. Ανισότητες θα λέγαμε. Όχι, φόρο τιμή στα υποβρύχια που και εκείνα γέρνανε. Που και εκείνα, μπράβο. Που και εκείνα τα είχαμε πάρει. για να μην μας επιτεθούν οι Τούρκοι, για να είμαστε ισχυροί και να είναι ο λαός και να και να και να. Ναι. Να σου πω τώρα που γέρνει, πέφτουνε και τα στολίδια από τη μια μεριά πέφτουνε δηλαδή. Όχι μωρέ και εσύ. Αφού γέρνει. Αβάλα να την πάρω. Πέσε, κάτι έχει μπει. Τραβάνε από εκεί κάτι άλλο, ξέρω. Τι έχουν, βάλανε αναρχικούς. Οι καλικάτζαροι. Όσου συλλαμβάνουν, του βάζουν εκεί πέρα, του λε, το τραβάσαν δεν το ξέρει. Εσύ ασχολείσαι με τον καμένο και εγώ ασχολούμαι με τα σοβαρά τη επικαιρότητα. Με τι θα ασχοληθεί. Και ο ένα συμπληρώνει τον άλλον, λοιπόν. Έβρεχε χθε με τι ομπρέλε, σαν τα στρουμφάκια ήταν όλοι από κάτω. Τι να κάνουμε, εντάξει. Ήσαν του Ρωμαίου στο Αστερίξ, σαν να είχαν τι ασπίδε από πάνω. Και ανάβαν οι άλλοι το δέντρο, επειδή είχε κανονιστεί η φιέστα. Ναι. Τραγούδησε η Έλενα Παρίζου εκεί, είδα η Μακρυπούλια το άναψε. Συμβαίνουν. Γενικώς τα reality της τηλεόρασης τροφοδοτούν όλους τους δήμους της Ελλάδας. Ναι, ναι, όλες τις εκδηλώσεις. Σε εκδηλώσεις χριστουγεννιάτικες και άλλες. Δηλαδή παίρνουν τους τέσσερις κριτές και μία παρουσιάστρια. Αυτοί καλύπτουν, αυτό είναι το καλλιτεχνικό δυναμικό της χώρας, αυτοί καλύπτουν όλες τις εκδηλώσεις των Δήμων. Γιατί και οι Δήμοι θέλουν να δώσουν κάτι ιδιαίτερο, να σηματοδοτήσουν κάτι. Και παίρνουν το πρώτο, το νούμερο ένα τηλεοπτικό πρόσωπο. Τους πιο δημοφιλείς. Αυτούς έχουμε, αυτούς τους εμπιστευόμαστε. Τι θέλετε, κύριε. Αυτούς ξέρουμε. Να κάνουν από τηλεόραση. Οι Δήμοι να δώσουν ένα ιδιαίτερο στίγμα. Τι στίγμα, παιδί μου, ποιος θα είναι να ανάψει το δέντρο. Η Γαλάνη θα ανάψει το δέντρο. Όχι, δεν λέω. Η Παπαρίζου θα το ανάψει το δέντρο. Είσαι και εσύ, θα μπορούσαν να καλέσουν και εσένα. Δεν με καλέσανε. Να πατήσει εκεί το κουμπί, να γίνει χαμό. Να πάω εγώ να γέρνει το δέντρο, να το ρίξω σε μένα. Να ανάψω εγώ γύρω το δέντρο. Ξέχνα το. Με τίποτα. Ούτε που να με δει. Ωραία. Λοιπόν, ακούτε Ελληνοφρένεια στα ραδιοφωνά σας. Τον ήχο ρυθμίζει ο Παναγιώτης Χάλαρης. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Ξένια Ρουσινού και η Ελένη Τάγκα. Μπορείτε να καλέσετε στο. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος του λαού αμέσως τώρα και μετά τις διαφημίσεις. Αλλά ταυτόχρονα μπορείτε να καλέσετε στο 211 10 80 8 80 για να συνομιλήσουμε παρέα και να κάνουμε αυτό το παιχνιδάκι που κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια. Οπότε ακολουθεί λαός, διαφημίσεις και μετά πάλι ζωντανά από το στούντιο. Ναι. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Μήπως ξέρετε τι ώρα έχει δελτίο τύπου ο Μπογδάνος για να μάθουμε το όνομα του μπάτσου που χτύπησε το φοιτητή? Εννοείται ότι θα πει και για τους μπάτσους, δεν λέει μόνο για την άλλη πλευρά. Στο Sky θα το δούμε, έτσι. Θα βγει έκτακτο, μην ανησυχείτε. Αλλά σημειώστε ότι δεν θα το κάνει από ρουφιανιά, γιατί δεν είναι ρουφιάνος ο Κώστας ο Μπογδάνος. Λοιπόν. Είναι ρουφιάνος ο Κώστας. Εννοείται. Η ενημέρωση, δημοσιογράφος είναι, έλα, γεια. Να σου πω, καταρχάς έκλαψα με το 5 Πασόκ που έχουν στη Φιλανδία κάνει κυβέρνηση, πολύ δυνατό, που είπες πριν. Και να πω για τη στάση σας όσον αφορά τον Μπογδάνο που δεν είχα αναφέρει. Και να πω ότι την Πέμπτη όταν ξεκινήσατε, η αλήθεια είναι πως στην αρχή, όντας κακύποπτος και θεωρώντας ότι όντως μπορεί να αυτό το τσογλάνι να κυνηγήσει τίποτα δικαστικά, όταν βάλετε τους δημοσιογράφους, λέω, βρήκανε ένα εύσχυμο τρόπο με αξιοπρέπεια να αναθεωρήσουν τουλάχιστον τυπικά. Και πραγματικά τράπηκα μετά που, και μόνο που μου πέρασε αυτό από το μυαλό, γιατί είστε πολύ λεβέντες μάγκες. Τράπηκα για τον εαυτό μου. Για τον εαυτό σου, γιατί τράπηκες? Τράπηκα και μόνο που μου πέρασε από το μυαλό ότι στην αρχή βρήκατε έναν εύσχυμο τρόπο και με αξιοπρέπεια, να σου πω την αλήθεια, πίστευα. Δηλαδή, ακόμα και αυτό να κάνετε μόνο, να αφήνατε μόνο τους δημοσιογράφους να λένε αυτό, χωρίς να κάνετε κανένα περαιτέρω σχόλιο. Αυτό που μου θα έφτανα, αλλά όχι, εσείς τονίσατε ότι όχι, είναι ρουφιάνος, δεν το παίρνετε πίσω και αυτό είναι πολύ λεβέντικο. Αυτό. Έλα ρε, ο Κιλότος από Ηράκλειο είμαι. Έλα ρε. Άκου να δεις τώρα τι έχει γίνει. Προσπαθώ πάρα πολύ καιρό να σου πω να σε πάρω. Δεν σε πιάνω καταρχήν από τα πλάτη στα παραπολιτικά εύκολα. Άσε την κρίνια τώρα. Ναι, ναι, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, υπάρχει, θέλεις κάψιμο γερό. Το έχω δει με τα μάτια μου και το έχω ακούσει με τα αυτιά μου. Υπάρχει ο Άδωνης σε μια από τις εκπομπές του που παρουσίαζε βιβλία και πετάει μια κουβέντα και στο τέλος λέει: δεν έχουμε και ένα Βολταρέν. Το Βολταρέν πιανού είναι, της Νοβάρτης. Αποκλείεται, ναι. Δεν υπάρχει αυτό. Ψάχτε το, βρείτε το. Δεν ξέρω. Μισό λεπτό, ρε παιδί μου, τηλεόραση είναι, υπάρχουν και τοποθέτηση προϊόντων. Μπορεί να έχει υποχρέωση. Ναι, έλα να σου πω. Μα ο Θήμιος τι έχει πάθει. Το χτυκιό, το μούτσο σε Μαρία ένα πρωί. Άσε μας. Δεν μου λες Καραμαλή. Η Τάγκ. Θα λείπει από το πάρτι. Παπανδρέου, δηλαδή, μου είπατε Μητσοτάκη, είπατε να θα λείπει ο Καραμαλή. Από πού να λείπει? Άμα έχουμε Μητσοτάκη πρωθυπουργό και πρόεδρο Δημοκρατία στο Παπανδρέου, θα λείπει ο Καραμαλή από το πάρτι. Όχι, παιδί μου, εκεί θα είναι, στο πάρτι, στην ψησταριά από πίσω. Α, την ψησταριά από πίσω τον εβάλετε. Πού θα είναι, θα λείπει η ψησταριά από το πάρτι? Νόμιζα θα τον κάνει πρόεδρο τη Βουλή, θα το ρίξει τόσο χαμηλά για αυτό. Δεν υπάρχει, αν είναι δυνατόν. Όχι, όχι. Για αυτούς που έχουν ξεχάσει ότι αν δεν ήταν ο Ελλάς τώρα θα ήμασταν γερμανικά καπίστρια, αντάρτη μου το δίκοχο μη το παραστραβώνεις. Γιατί ακουμπάς το φρύδι σου, το φασισμό ματώνεις. Απ' τα βουνά της Δυτικής Μακεδονίας στην Πίνδο. Μια βοήθεια θα ήθελα. Παρακαλώ. Έχουμε πάρει έναν άνθρωπο άστεγο, τον έχουμε μαζέψει στο σπίτι. Τον πήρατε σπίτι σας, δηλαδή αυτό που λέγανε. Να τους πάρετε σπίτι σας, εσείς τον πήρατε. Ναι, τον πήραμε ακριβώς. Και σας σκότωσε, σας αλείωσε. Όχι, δεν ξέρω, μια χαρά άνθρωπο είναι. Τι, Έλληνας είναι? Όχι, είναι Βούλγαρος. Βούλγαρο πήρατε μέσα, πού βρέθηκε ο Βούλγαρο, καλέ. Από τη Συρία δεν έρχονται, τέλος πάντων. Βούλγαρος. Το πρόβλημα είναι το εξής, ότι ο άνθρωπος δεν έχει καθόλου χαρτιά και έχει χτυπήσει το πόδι του. Πήγαμε και τον εξετάσαμε σε γιατρό. Και μας είπαν ότι χρειάζεται να κάνει επέμβαση, γιατί είναι αχιλλειοσθένοντας και θα μείνει με κάποια αναπηρία αν δεν κάνει την επέμβαση. Λοιπόν, η επέμβαση αυτή είναι πολύ δαπανηρή, δεν έχουμε τα χρήματα. Και έχω ψάξει γιατρούς χωρίς σύνορα, γιατρούς του κόσμου, οπουδήποτε. Όλοι μου ζητάνε ότι πρέπει να έχει ΑΜΚΑ, διαφορετικά δεν μπορεί να εγχειριστεί. Λοιπόν, και ψάχνω τη βοήθεια από όποιον μπορεί να υπάρξει, γιατρό, οποιονδήποτε αρμόδιο, οποιαδήποτε υπηρεσία που μπορεί να σώσουμε τον άνθρωπο. 42 χρονών, 43 χρονών. Κρίμα να μείνει ανάπηρος, επειδή δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα και επειδή δεν έχει ένα ΑΜΚΑ. Δώσε τα στοιχεία να ακούσουν από την εκπομπή, δώσε τι είναι, οτιδήποτε να βοηθήσουμε όπως μπορούμε. Τι να σου πω. Ένα τηλέφωνο να δώσω. Μόνο μπορεί να επικοινωνήσει κάποιος μαζί μας, αυτό τίποτε άλλο. Ένας άνθρωπος 43 ετών από τη Βουλγαρία, άστεγος, τον οποίο έχουμε βάλει στο σπίτι μας και τον φιλοξενούμε και ο οποίος άνθρωπος δεν έχει καθόλου χαρτιά παρά μόνο ένα πιστοποιητικό γεννήσεως και το οποίο είναι στα βουλγαρικά. Αν δώσω τον αριθμό τηλεφώνου μου είναι 6977-2297-91. Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά. Καλές γιορτές. Θα πάμε σε μια μικρή διακοπή. Όταν επιστρέψουμε θα υπάρξουν αποκαλύψεις. Θα αποκαλύψουμε ποιος πλένει τα πιάτα στο σπίτι των Μπογδάνων. Η Ελληνοφρένεια είναι ουσιαστικά ένα ντουο συκοφαντών. Danin a Rufianos o Kostas a Bogdanos. Σαφέστατα έχω μετανιώσει για πράγματα τα οποία και έχω κάνει και έχω πει, αν με ρωτήσεις πια τα έχω βάλει σε έναν φάκελο που δεν θέλω να τα επισκέπτομαι συχνά, η Ελένη με βοηθάει πάρα πολύ στο ζήτημα της δοσιλογίας. Δεν είναι Ρουφιάνος ο Κώστας ο Μπογδάνος. Δεν είναι Ρουφιάνος ο Κώστας ο Μπογδάνος. Η Ελένη με βοηθάει πάρα πολύ στο ζήτημα της δοσιλογίας. Δεν είναι Ρουφιάνο ο Κώστας ο Μπογδάνος. Δεν είναι Ρουφιάνος ο Κώστας ο Μπογδάνος. Η Ελένη με βοηθάει πάρα πολύ στο ζήτημα της δοσιλογίας. Καλό είναι τα ζευγάρια να είναι αγαπημένα, να βοηθάει το ένα το άλλο. Και το συγκεκριμένο θέμα θέλει και βοήθεια και στήριξη. Η δοσιλογία δεν είναι εύκολη υπόθεση. Πλάκα κάνεις. Δεν μπορεί να την κάνει ο καθένας έτσι απλά. Άμα την κάνει σωστά, θέλει βοήθεια. Και πολύ καλά έκανε, βρήκε έναν άνθρωπο που τον βοηθάει. Στο ζήτημα, το συγκεκριμένο θέμα. Στο ζήτημα της δοσιλογίας, βέβαια. Ο προηγούμενος γάμος δεν τον βοήθησε, ας πούμε. Εκεί στο νέο γάμο το βρήκε, ας πούμε. Θα μπορούσε να το βρει οπουδήποτε. Δεν είναι θέμα γάμου δηλαδή. Καλό είναι ότι έχει ανθρώπους που τον βοηθούν στο θέμα της δοσιλογίας. Ναι. Όχι ότι μόνος του δεν τα πήγαινε καλά. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν θα τα πήγαινε. Ναι. Σημασία έχει ότι με συμμάχους μπορείς πάντα καλύτερα. Να, πώς λέγανε πριν για τους Αμερικανούς. Πώς λέγανε τους Αμερικανούς πριν, να έτσι. Με το Παπατρία. Με το Παπατρία. Το κάγκελο που λέμε. Ναι. Περάσαμε στην ενότητα Μπογδάνος. Στην ενότητα Μπογδάνος, γιατί εμφανίζεται κάθε τόσο. Θα έλεγες ότι είναι ο Άδωνης για τους φτωχούς. Ας πούμε, που βγαίνει στα κανάλια όλη την ώρα. Ναι. Συνεχώς πάλι βγήκε. Και είχε να πει έτσι και κάποιες ωραίες γαλλικές λέξεις που χρησιμοποιεί, γιατί δεν είναι ότι ξέρει τα ελληνικά τόσο καλά, ξέρει και τα ξενικά. Δηλαδή ένας άνθρωπος μορφωμένος βέβαια έχει ένα κίνδυνο να γίνει παραμορφωμένος. Δεν ισχύει σε αυτή την περίπτωση. Παρ' όλα αυτά θα τον ακούσουμε να λέει τη γνώμη του για την πάνω κάτω την ιδεολογική ηγεμονία της ακροαριστεράς αυτή τη φορά και πώς δρούσε όλα αυτά τα χρόνια κατά τον Μπογδάνο και η λύση που επιτέλους δόθηκε σε επίπεδο όλα στην κυρία ή όποιος κοροϊδεύει τα μούτρα του. Για χρόνια ανεχόμασταν ένα πάρτι ακροαριστερής βίας το οποίο ηρωοποιούσε δυστυχείς περιπτώσεις ανθρώπων που τελεύτησαν τον βίο τους σε τραγικές συνθήκες, ούτως ώστε να σπάνε, να καίνε, να απειλούν και να ρημάζουν. Αυτό τελείωσε. Μερικοί, οι οποίοι για χρόνια τους υπέθαλπαν και οι οποίοι μέσω της υπόθαλψης συγκεκριμένων φαινομένων έκλειναν το μάτι και στη νέα τρομοκρατία, αποδεικνύεται από τις σχέσεις των καταλήψεων που σπάμε με τρομοκρατικές οργανώσεις, τώρα ενοχλούνται. Δεζολέ, που λένε και οι Γάλλοι, ή όπως θα γράφανε στο Twitter, ξυδάκι. Αυτό. Πεζολέν το ξύδι. Μάλλον. Ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Με είναι μάρκα, ελπίζω να μην κάνει διαφήμιση. Ναι. Είναι ντεζολέ. Είναι αυτό που λέμε ντεζολέ και μάσκο τη Παλαμά. Νικάμε δηλαδή. Εγώ αυτό βγάζω από τα συμφραζόμενα και από όσα είπε. Από του ακροαριστερού, ναι, που είχαν την ηγεμονία. Κερδίζουμε. Αυτή. Ναι, ναι, κερδάει, κερδάει το κράτο. Νικάμε και στον ηθικό τομέα, όχι μόνο στου άλλου τομεί, στον οικονομικό που καλπάζουμε, στα αθλητικά που πάμε ρόιδο, όσο δεν γίνεται. Όχι, δεν αλλά έχει. Και στον ηθικό τομέα. Δεν έχει τελειωμό. Στη μάχη κατά τη τρομοκρατία, κατά τη άκρα αριστερά, κατά των αλλοπρόσαλων, αναρχοβιγκάνων σατανιστριών κτλ. Του πραγματικού εχθρού. Ναι. Θα λέγαμε, ναι. Να το γενικεύσει του πραγματικού εχθρού. Τώρα που είπες πραγματικός εχθρός, ναι. Και πριν συνεχίσουμε, πριν κάνα δύο ώρο στο Ζάπιο γινόταν μια του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, μια ημερίδα. Βεβαίως. Για τις συμπράξεις ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Δεν έπρεπε να αρπάξουν μερικές. Με το που πήγαν απ' έξω, κατευθείαν τα κρυγόνα. Ναι. Έτσι πρέπει. Μα έτσι πρέπει. Με το καλημέρα, με το που με εμφανίστηκαν και θέλαν να μπουν μέσα, τα κρυγόνα κατευθείαν. Ότι θα περιμένουμε να φουντώσει η φωτιά στη σπίθα. Ναι, αυτό θέλω στην να πρώτη πω, σπίθα. Τα αντανακλαστικά έχουν γίνει πάρα πολύ γρήγορα και αυτό είναι σωτήριο για τον τόπο. Το δόγμα Χρυσοχοΐδη βλέπουμε ότι γενικώς είναι ευεργετικό. Παρ' όλα αυτά μπήκαν μέσα οι γιατροί, ναι. Που είχαν φάει απ' έξω τα δακρυγόνα και διέλυσαν την συνεδρίαση αυτή την ημερίδα. Αναβλήθηκε και θα γίνει σε άλλο μέρος, άλλη ώρα κτλ. Κτλ. Αλλά έπεσε το δακρυγόνο και στο Ζάπιο. Δεν θυμάμαι να μην ξαναπέσει δακρυγόνα στο Ζάπιο. Όχι, κάτι καφέδε, θυμάμαι στο Βενιζέλο. Δεν ήταν, στη Χαριλάου Τρικούπη ήταν οι καφέδε. Πού ρε, στη Ζάπη ήταν. Όχι, όχι, ο καφέ είχε πέσει στη Χαριλάου Τρικούπη. Απλά στο Ζάπη είχε σπεύσει να πάει ο Βενιζέλο όταν είδε ότι γινόντουσαν αυτά που γινόντουσαν όταν έχανε το Πασόκ για να θέσει υποψηφιότητα. Μήπω είχε το λεκέ πάνω του, μήπω είχε το λεκέ πάνω του και το θυμάμαι, δεν ξέρω. Όχι, όχι, ο καφέ είχε πέσει στη Χαριλάου Τρικούπη. Αλλά πέσαν τα κρυγόνα και στο Ζάπη. Δεν είχαν πέσει μέχρι τώρα έξω εκεί στο όμορφο. Προάβλιο, με τα δεντράκια και όλα τα υπόλοιπα. Και γιατί όχι. Εμένα το λες. Παντού δεν κατάλαβα. Μήπως τα κρυγόνα παντού, όχι είναι, μόνο μέσα στην αίθουσα. Μήπως είναι καλό για τα δέντρα, είναι ράντισμα. Για τους ανθρώπους σίγουρα. Είναι και για τη φύση, για τους ανθρώπους είναι σίγουρα καλό. Όποιος αποφασίζει να κάνει μια κινητοποίηση σε αυτές τις μέρες θα φάει το δακρυγόνο και τον γκλόπ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Κυρίως όποιος έχει ανακαλυφθεί ότι δεν έχει ψηφίσει Νέα Δημοκρατία στις εκλογές. Θα φάει τόσο ξύλο. Αυτή την εποχή, δεν έχει ψηφίσει Νέα Δημοκρατία. Θα το πάρει το μάθημά του. Όχι, κερατά δεν ψήφισες. Θα δούμε τις επόμενες εκλογές. Θα έχεις μόλοπες μέχρι τις επόμενες. Συνέχισε ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος. Περί αστυνομικής βίας είναι το θέμα έτσι κι αλλιώς. Εκεί θα παραμείνουμε. Τι μπορεί να σου συμβεί, ρε παιδί μου, άμα περπατάς ντυμένος και δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο, σε μια πορεία, άμα σε πιάσουν μπάτσι. Τι μπορεί να συμβεί, δεν μπορεί να ξυδωθείς. Ναι. Τι είναι τα ρούχα, μια ουτοπία έτσι κι αλλιώς. Μα τα βγάζουμε τα ρούχα, γι' αυτό υπάρχουν. Τι είναι τα ρούχα, το εμπόδιο για το σεξ, τα διόδια θα έλεγες. Κάτι, για ποιο λόγο. Λοιπόν, ο Μπογδάνος το βλέπει αλλιώς. Υπάρχουν άπειρες καταγγελίες, κύριε Μπογδάνε, στο συνήγορο του πολίτη για υπερβολή της αστυνομίας, για ξυλοδαρμούς. Δεν συμφωνώ καθόλου μαζί σας. Δεν έχω δει κάτι το οποίο να θεωρώ ιδιαιτέρως προβληματικό. Είναι φυσιολογικό να γδύνεται πολίτης, να του τραβάνε το εσώρουχό του. Πολίτης, αν ένας πολίτης, ο οποίος είναι καταστροφέας, οπαδός μιας ιδεολογικής βίας που στηρίζει δολοφόνους και συνδέεται μπορεί με να το αποφασίσει αυτό ένας αστυνομικός επιτόπου, κύριε Μπογδάνε, το αν είναι, αν τα κάνει όλα αυτά. Δεν δέχεται να συλληφθεί με το καλό, θα συλληφθεί με το ζόρι. Εάν προσπαθεί να ξεγλιστρήσει, ο αστυνομικός μπορεί να τον πιάσει από την μπλούζα. Εάν εξακολουθήσει να προσπαθεί να διαφύγει την σύλληψη, η μπλούζα θα βγει. Δεν έγδισε κανείς κανέναν. Πρώτη η ελληνική αστυνομία. Τι τους είδαμε τότε γυμνούς από τη μέση και πάνω. Πρώτη η ελληνική αστυνομία, διότι προσπαθούσαν να φύγουν και από κάπου τους έπιασαν οι αστυνομικοί. Ορίστε. Καταρχήν, το μπλουζάκι δεν ήταν καλό. Σκίζεται. Άμα το μπλουζάκι δεν είναι καλό, δεν είναι κολλάει πάνω, σου βγαίνει. Να θέσουμε ένα τέτοιο θέμα πρέπει κάποια στιγμή να τεθεί. Να δούμε φωτογραφία από την Ούγια. Τι λέει, ναι. Τι μάρκα ήταν, καλή ποιότητα. Και παίρνουν αυτά τα φτηνά και μετά δεν κολλάνε πάνω σου, δεν σε προστατεύουν. Νομίζω και ο αστυνόμος δεν είχε τέτοια πρόθεση, όπως ξέρουμε. Ο αστυνόμος είχε καλή πρόθεση, την καλύτερη και όλα αυτά δεν είναι επεισόδια και βιαιότητες και. Εξευτελισμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Επίσης, ο διαδηλωτής είδαμε πουθενά να έχει χειρολαβεί, από πού θα τον πιάσει. Ναι, δεν έχουν οι διαδηλωτές χειρολαβεί. Δεν έχουν. Άρα, κάπου πρέπει να πιάσει. Τα ρόλα έχει, ξέρεις θα την πιάσει. Το λεωφορείο έχει, κάπου θα πιαστεί. Και το λεωφορείο επίσης. Λοιπόν, πού θα πιάσει ένα διαδηλωτή. Από όπου μπορείς, από την πλούσια. Από όπου μπορείς. Μετά από το Τσουτσούνι. Σόβρακο. Α. Από το. Όχι ακόμη. Μελλοντικά, σιγά σιγά. Κάτι είπα, κάτι εξέχον. Αυτά είναι προκαταρκτικά που βλέπουμε τώρα. Σιγά σιγά μετά. Γιατί δεν πιάνουμε την οπτική ότι μήπως η μπάτση ήταν απλώς ξαναμένη. Αυτό γιατί δεν περνάει η ερωτική διάσταση από το μυαλό όλων. Ότι ντε και καλά ήταν για να τον πλακώσουν. Δεν ήταν. Γιατί δεν βλέπουμε, ας πούμε, δεν βάζουμε την οπτική παρτούζα στο μυαλό μας. Γιατί έχουμε γίνει πεζοί αποστόλοι όλοι μας. Και πουριτανοί. Ναι. Αυτό. Οι πολιτικές ορθότητες και οι χαζομάρες, όλα αυτά. Αυτά που πάμε. Εκεί έχουμε καταλήξει. Να κρατήσουμε ότι ο Μπογδάνος, που δεν είναι Ρουφιάνος, δεν βλέπει τίποτα κακό σε όλα αυτά που συνέβησαν. Και ποιος είδε. Είδε κάποιος άλλος. Το αρχηγείο της αστυνομίας που ξεκίνησε εδώ, μήπως. Α, ναι, και ο υπουργός που έβγαλε μια ανακοίνωση που λέει δεν πρέπει να ξεφτελίζει την ανθρώπινη. Για τα μάτια του κόσμου όλα αυτά. Ναι, αυτό λέω. Για τα μάτια δεν πρέπει να ξεφτελίζει την προσωπικότητα. Μπα περιπτώσει, αυτοί θέλοντας και μη είδανε κάτι εκεί και κάναν τα δέοντα. Ο βουλευτής δεν είδε τίποτα από όλα αυτά. Αυτό να κρατήσουμε ότι για αυτόν όλα αυτά δεν είναι κάτι μεμτό. Όλος τυχαίος και ένας άλλος βουλευτής της ίδιας παρατάξεως δεν είδε κάτι. Βουλευτής Ευβίας αυτή τη φορά, ο Σίμος Κεδικόγλου. Πέτυχε το σχέδιο Χρυσοχοίδη κατά τη γνώμη σας? Φυσικά. Απέτυχε μάλλον το σχέδιο να κάψουν πάλι την Αθήνα. Σε τι οφείλεται όμως αυτό? Πραγματικά θα ήθελα το 2008 να είχε λειτουργήσει η αστυνομία με τον ίδιο τρόπο, γιατί ίσως και η ιστορία της Ελλάδας να ήταν διαφορετική. Αυτό το χαιρετίζουμε όλοι που λέτε ότι πέτυχε, είναι σωστό. Γενικώς όμως εμφανίστηκαν κάποια κρούσματα που καταγγέλει αντιπολίτευση τουλάχιστον. Βέβαια το γενικεύει αντίρρηση. Λέει ότι έχουμε αστυνομικό κράτος, αυταρχικό κράτος. Αυτά είναι ένα γέλιο κάθε επικραμμένο. Να, είδα τίποτα. Όχι. Χαζομάρης. Ναι. Αυτοί που χαίρονται και πιάνονται από αυτά για να κάνουν θέματα, τα μη θέματα. Όχι, όχι. Είμαστε όλοι ικανοποιημένοι από τη δράση της αστυνομίας. Φαίνεται, το καταλαβαίνουμε. Έχει έρθει η κανονικότητα, η ηρεμία στον τόπο, ανοιχτά παράθυρα πια. Ή όποια κανονικότητα τώρα. Αυτή είναι. Έχουμε, αυτή είναι, εμπιστευόμαστε. Τι να κάνουμε. Ναι, ναι. Αυτή είναι η κανονικότητα. Τι... Τελειώσαν τα εξάρχεια, μπορούν να κατοικηθούν, να πάνε βόλτα οι άνθρωποι. Όσοι μένουν εκεί περνάνε πάρα πολύ καλά, νιώθουν ασφαλείς. Έτσι. Ο πλεύρης μπορεί να μιλάει κανονικά πλέον στα εξάρχεια, να μην ψιθυρίζει. Διακίνηση ναρκωτικών δεν γίνεται. Πάνε αυτά. Τελειώσαν τα καρτέλ, όλα και αυτά. Οι ντρόγκες, φύγαν όλα. Τελειώσαν αυτά όλα και αποκατασταθεί η κανονικότητα και μας πήρε μόνο 4 μήνες. Ναι, ναι, ναι, όχι. Ήταν τόσο απλό. Άμεση η κυβέρνηση. Όχι για όλα τα θέματα. Για αυτά τα θέματα όμως ήταν έτσι κι αλλιώς ήταν και στο διαφημιστικό σποτ. Ήταν με το καλημέρα. Ναι. Θα καθαρίσει ναι, το εξάρχειο. Ναι, ναι. Τρία χρόνια μας το έλεγε. Ναι, ναι, ναι. Καθαρίστερα των εξαρχείων. Ναι. Θα βάλουμε και λίγο Κλέωνα Γρηγοριάδη να ακούσουμε. Είναι από... βουλευτής του Μέρα 25, του Βαρουφάκη. Του Μέρα 25. Είναι ηθοποιός παλιός και νέος από ό,τι φαίνεται. Και νέος από ό,τι φαίνεται. Το λέει το ρόλο. Το λέει το ρόλο ακόμα. Ας τον ακούσουμε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, κύριοι υπουργοί, ειδικά. Κύριε Υπουργέ Προστασίας του Πολίτη, παραδίνομαι. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έστω ότι ήμουν αντιεξουσιαστής, έστω ότι ήμουν ταραχοποιός, έστω ακόμα ότι είχα προβεί εντελώς αχρίαστα και σε κάποιες έκνομες παράνομες πράξεις. Ειλικρινά σας ρωτάω όλους, πόσο περισσότερο πιστεύετε ότι θα έπρεπε να παραδοθώ ώστε να σταματήσουν επιτέλους να με χτυπάνε οι άνδρες των ΜΑΤ, οι άνδρες δηλαδή των μονάδων αποκατάστασης της τάξης? Ορίστε. Εδώ τώρα ο Κλέωνας Γρηγοριάδης φέρνει στη Βουλή ένα σκηνικό που συνέβη το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, που είναι ένας κάτω στα εξάρχεια εκεί, φωνάζει παραδείγμα και το χτυπάνε από πάνω οι ματατζίδες. Ναι. Έτσι όπως το φέρνει, το ευτελίζει. Ναι, γιατί το σκηνικό, ο άνθρωπος ήταν στα πατώματα και του λέγανε. Και έβγαινε από την ψυχή του το παραδείγμα. Και το έλεγε για κανένα δεκάλεπτο μέχρι να κάποια στιγμή δεν ξέρω τι κάνει. Και έβλεπε την εικόνα και σπάραζε η καρδιά σου πραγματικά. Και έβλεπε τι σημαίνει σκληρότητα, τι σημαίνει παραφροσύνη τελείως, μη λογική. Και εδώ τώρα όλο αυτό προσπαθεί να το οικειοποιηθεί κάποιος με έναν ευστράπελο τρόπο. Και στα πλαίσια που του εντυπωσιασμού πάντα. Τι αγγίζουμε και τι δεν αγγίζουμε και πώς το αγγίζουμε. Εντάξει τώρα με το Βαρουφάκι. Και αυτό είναι χειρότερο. Και αυτό είναι χειρότερο. Να μην έχεις επίγνωση του τι γίνεται και πώς πιάνεις κάτι που έχει συμβεί, μια συμβολική στιγμή, να την οικειοποιηθείς. Όχι μόνο να την οικειοποιηθείς, να τη σχολιάσεις και να την συνεχίσεις. Άγνοια, τελείως. Άγνοια. Καμία απολύτως συνέστηση και ενσυναίσθηση του τι γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις. Χρειάζονται όμως οι επαγγελματίες του χώρου μέσα στη Βουλή για τέτοιες περιπτώσεις. Δεν ήταν επαγγελματίες, ναι. Δεν ήταν διαπιστευμένοι τουλάχιστον. Δηλαδή έχουμε επιλέξει με τους κιτζίδες όλα αυτά τα χρόνια, τους ερασιτέχνες. Λοιπόν, Ελληνοφρένεια είναι αυτό που ακούτε. Θα περάσουμε στο δεύτερο μέρος του λαού. Αμέσως μετά το λαό θα ακολουθήσουν οι διαφημίσεις. Στο ενδιάμεσο μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 211 10 80 880 για τις τηλεφωνικές μας επικοινωνίες. Αμέσως μετά το break, το λαό και το break, Είμαστε μαζί σας. Κύριε Παρβαγιάννη, κύριε Βυσδέκη, παρακαλώ. Για να συνεισφέρω στον κάλο που είπε ο κύριος Καλαμούκης. Συνεισφέρτε. Με 3 πνευματικά αναστήματα είμαι ερωτευμένος φόδρας. Φόδρα, τι φόδρα κύριε, φοράτε φόδρα από μέσα. Σφόδρα, είναι άλλη λέξη αυτή. Πρώτα με τη στέως βουλευτού το πνευματικό ανάστημα κυρίας Μεγαλοοικονόμου. Δεύτερη θέση, πνευματικό ανάστημα ο κύριος Γιάννης Λοβέρδος. Και τρίτος ο κύριος Κώστας Μογδάνος. Γιατί τρίτος? Πρώτον, γιατί κατηγορείτε την κοπελίτσα που ερωτεύτηκε το μυαλό του Μπογδάνου? Η κοπρολαγμία δεν είναι και αυτή μέσα στα πλαίσια? Ντροπή, διαχωρίζω τη θέση μου. Λοιπόν, άκου να σου αυτό το αστείο που είπε ο Μπογδάνος. Το έλεγε πριν 20 χρόνια ο κοντός με τον Παναγιωτόπουλο στην Air Sport. Ποιο αστείο? Αυτό με το νερό, με το ζεστό νερό. Είμαι ο άντρας του σπιτιού και απαιτώ όταν πλένω τα πιάτα να έχει ζεστό νερό. Υπάρχει και το άλλο. Έκανα τη γυναίκα μου να γονατίσει μπροστά μου. Πώς ρε μεγάλε, γονάτισε μπροστά το κρεβάτι και μου είπε βγες εξωμορικότα. Είναι ίδιο αστείο. Με την πλακία που είπε ο Μπογδάνος. Είμαι εδώ στις Ελιές, ήρθα να βγάλω το λάδι μας. Μου βγήκε το λάδι εμένα. Θα στο βγάλει ο Κυριάκος, δεν χρειάζεται να πηγαίνεις εσύ. Α, θα γίνει ρε φίλε, πρέπει να πάω εγώ, τι να κάνω να πούμε. Όχι, θα στο βγάλει έτσι κι αλλιώς, όχι αυτό από τις Ελιές, το δικό σου λάδι. Για πες. Φίλε, άκουγα να πούμε τώρα που λέγατε που καθαρίζει τα πιάτα ο Μπογδάνος. Φίλε, τον φαντάζομαι έτσι με τα μίνι γαντάκια να πούμε να πλένει, να τρίβει τα πιατάκια. Να του μπαίνει και αφρό στα ματάκια του. Τι γλυκούλι είναι, μωρέ, τι γλυκούλι είναι αυτό. Αχ, μωρέ. Αχ, τι ναι. Λες να βλέπει και γατάκια που τρομάζουν με αγκούρια στο ίντερνετ. Να κλαίει, μπορεί. Όχι, χαίρομαι, ναι, βέβαια. Σκέφτηκα, φίλε, ποιο είναι αυτό το αγαπημένο τραγούδι, αν είναι μικρό. Του Μπογδάνου. Μπογδάνου, ναι. Περίμενε. The roof is on fire. The roof is on fire. Dan in a roofianos, o Costas a Bogdanos. The roof is on fire. Όχι. Θα τέριαζε. Informer. Α, και αυτό. Αλλά και το The Roof is on fire θα μπορούσε. Καλά είναι, motherfucker, ούτως ή άλλως. Λοιπόν, φιλάκια πολλά. Όχι γι' αυτό, για τον τίτλο. We don't need no water, let the motherfucker burn. Burn, motherfucker. Πήρα να σε πω για την εκπομπή του Μπογδάνου για το ενώπιον σενοποιείο, το είδε. Το είδα, ναι. Ναι, είδε, άκουσε στην αρχή τι είπε, ποιο ήταν ο αγαπημένο του ήρωα πριν από τη ΔΑΠ. Η Θάτσερ, ποιο είπε. Όχι, πριν από τη ΔΑΠ. Ποιο. Αυτό. 1-0. Τι γελίο. Πώ σου φάνηκε. Δεν με χάλασε. Από Θεσσαλονίκη, άτυχα. Θα έρθω για παράσταση Τσογλάνη πάνω, 21 του μηνό. Θα σε δω από κοντά γιατί έχω κλείσει γι' αυτό. Στο Μήλο Κλαμπ, το νου σου. Έλα, γεια. Με τόσο Μπογδάνο που ακούω σήμερα, με έχει πονέσει το κεφάλι μου τόσο. Θυμάσαι την ταινία του Αρανόφσκι, το Πι. Ναι. Θυμάσαι τι κάνει στο τέλος ο πρωταγωνιστής. Τι κάνει. Τρυπάει τον εγκεφαλό του με ένα τρυπάνι. Α, ναι. Αυτό είναι νομίζω μια λύση για τους ακροατές ελληνοφρενείας όταν ακούμε τόσο Μπογδάνο. Αποστολή. Έλα, αγάπη μου, τι κάνεις. Προσπαθώ να σου πω. Αυτός ο μεγάλο εκδότης, μεγάλο δημοσιογράφος, μεγάλο άνκορμαν. Τι πλυντήριο είναι, τη μάρκα. Με φέρνει σε δύσκολη θέση γιατί ήταν πρώην εργοδότης. Τι να σου πω, γιατί ξέπλυνε κάποιον. Δεν ξεπλένει. Δεν ξέρω. Τι θα τα κάνει. Και εμένα χαλάσα το πλυντήριό μου, γαμωτό. Μισό λεπτάκι, ρε παιδί μου. Δεν έχουμε όμως Χρυσή Αυγή στη Βουλή. Πώς κάναμε, θυμάσαι όταν ήταν η Χρυσή Αυγή που κάνανε το lifestyle της Χρυσής Αυγής. Και δεν έχεις να κάνεις το lifestyle, οπότε κάνεις αυτούς που τι μας ξέμεινε. Ένας Μπογδάνος. Ναι, όχι, μας μείνανε κι άλλοι, μην το λες. Μας έμεινε κι όλους που δεν μάθαμε τελικά αν του αρέσουν τα γιουβαρλάκια, τα σουτζουκάκια, ξέρω εγώ τι του αρέσει. Καλά, ναι, δεν είναι μόνο αυτή. Έχει και βορύδιδες, έχει και αδόνιδες, δεν λέω. Έχει πλεύριδες, έχει. Είναι γεμάτος. Λοιπόν, φαντάσου, στην κανονικότητά τους να κοιμηθούμε ένα βράδυ με ανοιχτά παράθυρα. Μην κάνεις καμιά μαγεία. Ναι, και να ξυπνήσουμε με το στην εκμετάλλευση του Αιγαίου. Έτσι θα γίνει, μην ανησυχείς. Μετά θα είναι ανοιχτά παράθυρα, ανοιχτή κόλλη, πάει μαζί αυτό. Μαμά. Θα πάμε σε μια μικρή διακοπή. Όταν επιστρέψουμε, θα υπάρξουν αποκαλύψεις. Θα αποκαλύψουμε ποιος πλένει τα πιάτα στο σπίτι των Μπογδάνων. Και 3 ρήματα προσδιορίζουν το φορολογικό νομοσχέδιο που θα γίνει νόμος του κράτους στο τέλος της ημέρας. Ανακουφίζει όλες τις κοινωνικές κατηγορίες από τα βάρη που έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ. Κινητοποιεί τις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου με κίνητρα για να δημιουργήσουν. Και αντιμετωπίζει τη φοροδιαφυγή επεκτείνοντας δραστικά τις ηλεκτρονικές στάγες. Το νομοσχέδιο μπορεί εύκολα να αποδοθεί και με 2 ουσιαστικά: φρένο στις επιβαρύνσεις και γκάζι στην ανάπτυξη. Η ελιά βρε στραβούλια, έχει ξεφτρώσει εκεί πέρα πριν από 40 χρόνια. Βουρ, λοιπόν, για την ανάπτυξη, όπως άκουσες και εσύ, Θήμιο. Μ' ακούσεις εκεί, τον χάσαμε. πάει ο Θήμιος. Λοιπόν, βουρ λοιπόν για την ανάπτυξη της κανονικότητας του Κυριάκου Μητσοτάκη και όλων αυτών. Πέρα από την ανάπτυξη και το γκάζι που θα πατήσουμε και όπου μας βγάλει σαν τρελό φορτηγό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δηλώνει ότι ο αγώνας κατά της διαφθοράς είναι εδώ και θα έχει ένα διαφορετικό χαρακτήρα από ό,τι παλιότερα, γιατί πλέον, όπως αποδεικνύεται άλλωστε μέχρι τώρα, οι πολιτικοί θα λογοδοτούν. Ο αγώνας κατά της διαφθοράς προϋποθέτει και ένα πολιτικό περιβάλλον με ελευθερία και δημοκρατικούς κανόνες. Αυτό σε ένα βαθμό αποτυπώθηκε και στο νέο Σύνταγμα, το οποίο ανταποκρίθηκε σε ένα πάγιο αίτημα της κοινωνίας. Την ίση μεταχείριση των πολιτικών με τους άλλους πολίτες. Οι πολιτικοί θα λογοδοτούν, όπως ο καθένας. Όπως ο καθένας, Θήμιος εκεί, έπεσε η γραμμή. Είμαι τώρα, ναι. Ναι, ναι, ναι. Άκουσα τον Κυριάκο να λέει πάλι τα σωστά. Τα σωστά, ότι οι πολιτικοί θα λογοδοτούν, βεβαίως. Ναι. Εντάξει, όχι, δεν γινόταν παλιότερα, τώρα επιτέλους με την κανονικότητα. Όχι, και ξέρετε, είναι ο πρώτος πρωθυπουργός που λέει ότι οι πολιτικοί θα λογοδοτούν. Δεν το έχει πει κανένας άλλος από το 1975 και μετά. Τίποτα. Και εγώ σου λέω άστο 75. Τα τελευταία 20 χρόνια απασχολιόμαστε εμείς με αυτά που υπάρχει ελληνοφρένεια. Δεν το έχω ξανακούσει. Ξέρουμε και πριν, δεν γεννήθηκε πριν. Ξέρουμε και πριν, αλλά θέλω να πω και στο αρχείο μας να πατήσουμε, δεν θα βρω άλλη δήλωση. Τολμάει κάποιος να λέει ότι θα λογοδοτούν οι πολιτικοί. Για πρώτη φορά. Για πρώτη φορά ο πρωθυπουργός θα λέει έξω από τα δόντια. Και είμαι σίγουρος θα γίνει κιόλας αυτό. Ναι, ναι, ήδη έχουν αρχίσει. Να. Πώς έγινε το κάπνισμα, θα γίνει και αυτό. Ας πούμε, ναι. Ή ας πούμε πώς γίνεται με τους διορισμούς εδώ πέρα, με τα στελέχη, τα απτυχίωτα που τα βιογραφικά τους είναι ψεύτικα. Ναι. Και ένα σωρό άλλα λογοδοτούν και αυτοί. Και στα πιο διεφθαρμένα κομμάτια. Πάλι σε ένα νοσοκομείο που ήταν στη Θήβα, που διάβασα πάλι, που παραιτήθηκε ο διοικητής επειδή δεν ήταν το βιογραφικό του σωστό. Εντάξει, τώρα το βιογραφικό είναι και να έχει μια τέλεια. Έχουμε πέσει πια από πάνω και τα κέκη, τις τελείες. Συμβαίνουν αυτά. Μια ουτοπία είναι όλα αυτά έτσι κι αλλιώς. Ναι, άμα είναι ο άνθρωπος, είναι επιλογή της κυβέρνησης. Τελείωσε. Δεν θα κολλήσουμε τώρα στα βιογραφικά και στις χαζομάρες. Ναι. Λοιπόν, τυπικά είναι αυτά. Τυπικά θέματα. Τυπικά θέματα. Έτσι λοιπόν, καλλιτεχνικά, όπως το πιάσαμε με τον Κυριάκο, έτσι καλλιτεχνικά και θα κλείσουμε. Γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης το 22 στο Περιστέρι. Μια μεγάλη φωνή, όπως θα συμφωνείς και εσύ, Θήμιο, και δεν έχει τραγουδήσει. Προφανώς. Και πώς δεν το έχει τραγουδήσει. Έχει κάνει τα παραστρατήματά του, αλλά δεν έχει σημασία. Δεν θα τα πούμε, δεν έχει νόημα. Δεν τώρα. Έχει νόημα για τα παραστρατήματά του. Είναι μια τεράστια φωνή, μια δωρική φωνή. Αβίαστα έβγαινε η φωνή. Αυτό ήταν το ωραίο σε αυτά τα μεγάλα ταλέντα. Καμιά δεκαπενταριά είναι όλοι αυτοί οι πολύ μεγάλοι. Έβγαινε αβίαστα η φωνή. Ναι, γιατί ήταν το τάλαντο που έβγαινε από μέσα. Ναι, ναι, ούτε υπερβολές, ούτε φτιασιδώματα, τίποτα. Έβγαινε κατευθείαν στα κάτι εκεί και σε καθήλωνε. Λοιπόν, κάπως έτσι θα κλείσουμε. Με το φεγγάρι Μάγια Μούκανες και τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Βάλτε να παίζει Παναγιώτη. Και τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο την Πέμπτη με την ελληνοφρένεια της Πέμπτης. Που θα είναι όπως και της Τετάρτης. Λοιπόν, ναι, που ακολουθεί της Τετάρτης και προηγείται της Παρασκευής. Κοίτα να δεις τώρα. Άκου πράγματα. Λοιπόν, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Φεγγάρι Μάγια Μούκανες. Περπατώ και περπατώ στα ξένα. Είναι το σπίτι ορφανό, ορφανό. Απάστακτο το τυλινό και τα βουνά. Και τα βουνά, και τα βουνά. Μένα στη ρούρα ρεύνα πουλή να πάει στη μάνα υπομονή. Χελιδονάκι να πάει να χτίσει τη φωλιά, αχ τη φωλιά στη που την κορδιά. στο πα, διπλά στο πα, διπλά στο πα, φωνάκι. Αδερφούλα μου και στη γειτονοπούλα μου γλυκό φιλί, γλυκό φιλί, γλυκό φιλί στα χείλη.